Sombelanga eskole na kiti samotema Masanga ya kito tonga na linga kamama Peko pesa nzoto makasi Sombelanga eskole na kiti samotema Masanga ya kito tonga na linga kamama Peko pesa nzoto makasi Samotema, masanga ya kito tonga na linga kamama Peko pesa nzoto makasi Sombelanga eskole na kiti samotema Masanga ya kito tonga na linga kamama Peko pesa nzoto makasi Eko pesa zoto makasi.